Og en vejrudsigt her til sidst. I dag der får vi skydevejr med regn flere steder, efterhånden mest i de sydlige og østlige dele af landet. Her til morgen og først på formiddagen, der kan også komme kraftig regn i de nordvestlige egne. Og senere så bliver det stort set tørt nordvestpå, klarer det op, og der kan der komme en lille smule sol. Mellem 10 og 13 grader, vinden bliver let til frisk omkring sydvest. Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Godmorgen og velkommen til Radio 24/7 Weekend. Mit navn er Aydin Sui. Jeg er din vært de næste tre timer, hvor vi bladrer morgens aviser igennem og snakker om ugens store og små historier. Jeg får besøg af en række hovedgæster og avislæsere. Den første, hun sidder over for mig allerede. Jeg vil introducere hende lige om lidt. Vi skal også snakke om den her historie, du hørte om i nyhederne. En række af landets store byer vil stå under 75 cm vand i år 2100. Blandt andet København og Esbjerg. Man skal bygge diger og det ene og det andet. En af de gæster, vi får ind i programmet, det er klimakommissær Connie Hedegaard. Hun træder af som klimakommissær næste uge, den 31. oktober. Hvad må hun skal lave efter den tid? Starter hun et Hedegaard Consulting, ligesom Rasmussen Consulting? Det skulle efter sigende være gode penge i. Vi spørger hende selv. Hun er også en af vores avislæsere og hovedgæster. Så skal vi snakke om det her. Las que hace falta, ley de la ventaja, sigue el Barcelona, atención a Leo Messi que se va entre dos, aguanta la entrada, mete un balón profundo, que balón acaba de poner a Villa, Villa para el cuarto del Barcelona. Sí. Ja, hvorfor spiller jeg sådan et klip med en eller anden lesbende Spanier? Det her, det gør ondt på mig, når jeg hører det her klip. Det er nemlig Lionel Messi, der scorer til 4-0 mellem Barcelona og Real Madrid. Det er en kamp i 2001, hvor Barcelona altså vandt. Jeg er selv Real-fan, og så må man jo stå på mål for, at man er fascist og det ene og det andet, og de har Ronaldo på holdet, og han er dybt irriterende osv. Det kan da godt være, men han scorer masser af mål. Han er verdens bedste fodboldspiller lige nu. Hvis du spørger mig, så er der sikkert en masse, der lytter med lige nu og tænker, hvad er det for noget? Det er da Messi, der er den bedste, ja ja. Det tror jeg ikke på. I aften der spiller de to spanske storhold, Real Madrid og Barcelona. De spiller i Madrid. Opgøret mellem de to kaldes El Clásico. Denne her gang der er det en helt særlig kamp. Luis Suárez får nemlig sin debut for Barcelona. Det er den første officielle fodboldkamp, han spiller i 4 måneder, efter han ved VM bed en italiensk fodboldspiller og fik karantæne. Jeg vil gerne spørge vores første hovedgæst i studiet, hvad man stiller op med sådan en. Hun har nemlig styr på rådgivning og hvad politiet især gør med folk, der ikke kan udtrykke sig på andre måder end ved at bide og slå. Det er bare en måde, jeg forsvarer mig på, udtalte han i et interview tidligere på ugen. Og El Clásico plejer at være nogle lidt hadefulde opgør, så hvis du ikke er interesseret i fodbold, så kan det være, at du alligevel skal se den her kamp. Måske Suárez sætter tænderne i Ronaldo eller en anden fodboldstjerne, og det er jo rimelig underholdende. Velkommen til 24/7 Weekend med Aydin Sui. Og så vil jeg byde velkommen til morgens første hovedgæst og avislæser, og det er dig, Hanne Bæk Hansen. Velkommen til. Tak skal du have. Hanne, traditionen tro skal du have lov til at introducere dig selv. Hvem er du? Altså, som du allerede har nævnt, så hedder jeg Hanne Bæk Hansen, og jeg er født i 1939. Så hvis man er god til hovedregning, så kan man jo hurtigt regne ud, at jeg lige må være blevet 75, og det er jeg også blevet. Og der er jo mange mennesker, der synes, det er da helt forfærdeligt at være 75 år. Altså, jeg synes, det er utroligt skønt. Altså, at få lov at blive så gammel, og så tænke tilbage på, at man har haft et utroligt spændende liv. Altså, jeg er jurist fra Aarhus Universitet fra 1964. Og så har jeg jo haft alle mulige forskellige stillinger. Jeg har været advokat og politifuldmægtig, og jeg har været efterretningschef, og jeg har været politidirektør i København i 14 år. Og tænk at få lov til at prøve så meget i sit liv. Altså nogle gange, når jeg har sådan en stille stund, og det sker det, og jeg tænker tilbage på alt det, jeg har fået lov til, og alt det, jeg har oplevet, så tænker jeg, hvor er du dog en heldig kartoffel. Og der tænker jeg, altså, hvis man kigger på dit generalieblad, så er det som du selv indirekte siger, temmelig imponerende, ikke? Altså, du bliver politifuldmægtig ved Odense Politi i 1970. Du har været chef for PET, og du var Danmarks første kvindelige chef for PET. Jeg godt lige rette dig, ja. Verdens første kvindelige chef. Ja. Det er helt vildt. Så har du været politidirektør for Københavns Politi. Og så tænker man, nå okay, men det var så der, du blev pensioneret efter en lang række år som politidirektør. Men nej, så går du i gang med at skrive krimier. Og du er aktuel med din tredje krimi, Under Rosen, der udkom for 2 dage siden. Og det er en del af en trilogi, som du så nu er færdig med. Skal du bare slappe af på et tidspunkt? Jamen, jeg slapper jo af, når jeg skriver. Altså, det er jo totalt frivilligt, at jeg gør det. Det er jo ikke noget, jeg behøvede, eller noget, jeg har lovet nogen. Jeg kan virkelig godt lide det. Og selvom jeg nu har skrevet de her 3 kriminalromaner og vil skifte genre, så vil jeg fortsætte med at skrive. Og jeg er allerede, altså da jeg afleverede bog nummer 3, der begyndte jeg at skrive på bog nummer 4, som er en, hvad skal vi sige, vi kan kalde det en slægtsroman, altså hvor vi følger en familie sådan tilbage fra 1940 og ser sådan, hvordan det går de forskellige i familien. Så jeg har tænkt mig at fortsætte med at skrive, fordi jeg synes næsten, det er noget af det sjoveste, jeg nogensinde har givet mig af med, fordi man kan jo selv bestemme det hele, og det kan man jo ikke i tilværelsen ellers. Der er man jo styret af en masse regler og så videre, ikke? Men her, der er der frit slag og frit valg på alle hylder. Og det må virkelig være noget helt andet end nogle af de ting, du har lavet tidligere. Jeg kunne forestille mig, at man som chef for PET eller som politidirektør i Københavns Kommune alligevel er bundet. Du kan jo ikke gøre lige, hvad du har lyst til. Når der er en konflikt som sådan noget som ungdomshuset, hvor du kan se, at når vi rydder ungdomshuset, kommer det til at gå amok. Ja. Hvis jeg havde været i din stol, så ville det være dejligt bare at kunne sige, prøv at høre, vi lader de der unge beholde huset. Så må faderhuset rende og hoppe. Ja. Det har du jo ikke kunnet. Nej, det har jeg ikke kunnet. Og så det er jo virkelig noget helt andet. Det ville også have været totalt urimeligt, når nogen har købt et hus, og andre har besat det, at de ikke kunne få adgang til det selv, om man kan sige, at det havde selvfølgelig gjort, at man havde undgået en hel masse ballade i København, men der er jo ikke andet at gøre, end at følge reglerne, og så sørge for, at de unge mennesker kommer ud, og så prøve på at dyse urolighederne så meget ned, som man nu overhovedet kan. I hvor høj grad er man bundet på hænder og fødder, når man for eksempel er politidirektør eller chef for PET? Fordi man kan vel også påvirke politikerne på den ene eller den anden måde? Ja, det kan man selvfølgelig godt, men selvfølgelig er man da bundet af de regler, der findes, for hvad man må, og så det er klart. Men det kan da godt tænkes, at der er et eller andet, man finder, som måske er svært at arbejde med, hvor man så har mulighed for at påvirke systemet. Mm. Altså, det kan man måske godt. Og dine krimier, det er jo fiktion. Men det bygger alligevel til dels på virkeligheden. Og hvis man kigger på den her nye krimi Under Rosen, så er det endnu engang vicepolitikkommissær Malika Elster er hovedpersonen. Ja. Og bogen starter med, at en prostitueret, hun vågner efter at have været holdt i fangenskab, og hendes mave er blevet sprættet op, og så er nogen, der har stjålet hendes ufødte barn. Og så bliver den her politikommissær, Malika Els, som har etnisk minoritetsbaggrund, og det er også en del af fortællingen osv., osv., sat på sagen. Og der tænker jeg, wow, det lyder jo helt vildt. Bygger det på en virkelig historie også? Altså, det bygger på en virkelig historie sådan at forstå, at det jo kommet frem, at i Spanien under Franco-regimet, der gjorde man det, at man stjal børn fra fattige, enlige kvinder. Altså og så bildte man kvinderne ind, at barnet var dødfødt, og så begravede man endda en kiste. Og så gav man de her børn til det, som man kaldte mere værdige familier. Altså nogen, der var mere velhavende og bedre uddannet. Altså, hvor mange det drejede sig om, det er lidt tvivl om. Nogle steder står der, det var over 130.000 børn. Og andre steder står der, det var over 300 børn. Altså, det skal jeg ikke blande mig i. Mm. Men at det har fundet sted, det er der bestemt ikke nogen tvivl om. Og så kom det jo altså frem, og så begyndte de her børn jo at lede efter deres forældre. Og man gravede kisterne op og kunne se, at de var tomme. Altså, der hvor man havde bildt møderne ind, at det var et dødfødt barn. Så det var i og for sig det, jeg blev inspireret af. Jeg har ikke hørt, at det nogensinde er sket i Danmark. Så jeg har altså, hvad skal man sige, plantet den her handling fra Spanien, fra Francos regime, og så her til Danmark, hvor der er en gruppe af mennesker, der tror, de kan gøre verden til et bedre sted ved sådan at bytte lidt rundt på børn og forældre. Altså, de har den idé, at hvis man tager et velbegavet barn, som altså, man formoder, at et barn, der er født af velbegavede forældre, også er velbegavet. Hvis man flytter det til en svag familie, så vil det barn have en god indvirkning på den svage familie, og omvendt, hvis man tager et svagt barn og sætter i en stærk familie, så vil familien kunne få det her barn til at blomstre. Og det er ikke en teori, jeg har. Det er en teori, de har, og det kan jeg jo ikke gøre for. Så det er altså det, som den her bog går ud på. Og den her prostituerede, som altså får stjålet sit ufødte barn, i starten af bogen, der hører man netop, at forbryderen, han overtaler en kvinde til at assistere ham ved den her operation, ved at sige, jamen hun er alligevel narkoluder, ja. Barnet vil få et meget bedre liv ved, at vi tager det fra hende. Ja. Så det argument her bliver brugt, som netop også var argument for at tage børn fra... Hvad tænker du? Jeg tænker, at der ligger noget indignation bag fra din side. Ja, det gør der. Det er helt sikkert. Altså, det kan jeg overhovedet slet ikke billige, det synspunkt. Så det tager jeg i høj grad afstand fra. Det skal der i hvert fald ikke være tvivl om. Og det tror jeg også, man er klar over, når man læser bogen. At det ikke er et synspunkt, jeg deler. Anne Bech Hansen, jeg har kun læst starten af bogen. Ja. Jeg kunne ikke lade være med at tænke, får hun mundt sit barn igen? Kan du løfte slået for det? Nej. Det ved du ikke? Det er jo det, der er problemet ved en kriminalroman. Man kan ikke fortælle ret meget om den, uden at ødelægge spændingen. Så det, du siger, det er, at jeg skal læse alle 400 sider? Det bliver du nødt til. Eller også så kan du måske nøjes med at læse de sidste 30. Jeg skal nok læse den færdig. Jeg blev nemlig grebet af starten på den. Jamen, det var og godt. Noget af det, som jeg synes var befriende, det er netop det her med, at der er noget pang og ramachang. Og jeg kan også godt lide, at din hovedperson, at hun netop har indvandrerbaggrund. Ja. Fordi det er jo en debat, der har kørt i årevis, det her med, jamen, i kulturlivet, hvor er de etniske minoriteter? Nu begynder de jo at komme. Man kan heller ikke sige, at der mangler en forfatter med indvandrerbaggrund, der sælger bøger længere. Der er jo en Yahya Hassan, som løb med alle priser sidste år og solgte over 100.000 bøger. Men jeg tror også, det er en modreaktion, fordi jeg lige har læst Helle Helles nye bog. Ja. Og hun får jo altid gode anmeldelser. Ja. Og man har lidt på fornemmelsen, at hvis hun udgav en pixiebog, ville den også få 6 stjerner. Og jeg er sgu lidt træt af det, fordi jo, sprogligt er det jo fantastisk. Ja. Jeg bliver bare så... Jeg synes bare, det er så kedeligt, fordi at det netop skal være noget, alle kan identificere sig med. Det skal være nogle middelklasse danskere, som bor ude i provinsen. Og denne her gang har hun så godt nok forsøgt at udfordre sig selv, ved at hovedpersonen skulle være en mand og skulle være fra... Hundi, men stadig det her med, at det hele skal være identifikation, og vi løber ture og så videre, så er det dejligt med en vise politikommissær, som er lidt anderledes. Ja, og jeg havde oprindeligt, da jeg startede på den her serie, lille serie, som det jo blevet på tre bøger, der havde jeg den tanke, at det kunne være, at jeg kunne lokke nogle flere kvinder med fremmed baggrund til at søge ind i politiet. Fordi det tror jeg ville være mægtig godt. Men jeg tror bare ikke, mit rekrutteringsforsøg her, at det er lykkedes. Hvorfor? Jeg tror desværre ikke, der er kommet flere. Jeg ved det ikke. Det skal nok have sin tid. Mm. Og jeg vil tro, kommer der bare en eller to af rollemodeller, så vil der også komme flere. Mm. Men altså, det var faktisk det, der var min tanke oprindeligt. Ja, meget sympatisk tanke. Og så har det været meget, meget spændende og sjovt at skrive om hende og hendes familie. Mm. Det havde jeg godt kunne lide. Ja, ja. Og det er jo lidt noget andet. Altså, som politidirektør har du jo primært beskæftiget dig med mændene. Fordi der er man jo interesseret i dem, der fylder i kriminalitetsstatistikkerne. Og der er mænd jo i den grad overrepræsenteret. Ja. Ja. Hanne Bech Hansen, vi skal jo snakke om noget, som du ikke brænder vildt meget for. Det kan jeg godt sige. Ikke? Om 5 minutters tid, der skal vi snakke om det her El Clasico-opgør mellem Real Madrid og Barcelona. Og der er en lytter, der har skrevet ind, Morten. Han har skrevet en sms på 42 600 247. Godmorgen, Aydin. Dejligt at høre, du er frisk, men det gør ret ondt at høre, at du ikke vil anerkende Messi som den eneste, der har vundet Ballon d'Or, som er sådan den pris, man giver til verdens bedste fodboldspiller, 4 gange. Og han mener altså, at Messi skulle have vundet den 5. gang, og at det bare var en slags trøstepræmie, der Ronaldo fik den. Han synes, at Messi er bedre. Morten, jeg er dybt uenig. Hvis du tager Messi Hvis du piller ham ud fra Barcelonas hold, så vil jeg våge at påstå, at de stadig vil vinde. Jeg vil faktisk våge at påstå, at nogle af de andre spillere vil spille endnu bedre. Blandt andet Neymar og Suarez, når han nu får sin debut. Hvis du piller Ronaldo af Real Madrids hold, så er det et helt andet hold. Han er en enmandsherre. Jeg synes også, at han er fysisk stærkere. Han er bedst i luften. Han er meget bedre til på hovedstød. Men altså, det er okay, at vi er uenige. Vi skal snakke mere om det om 5 minutters tid. Efter et musiknummer, som du har valgt, Hannebæk Hansen. Og der ligger en historie bag det her nummer. Det hedder, jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt. Du kan måske hjælpe mig. Klare Stjerner. Ja, det er korrekt. Af Jan Johansson. Ja. Hvad er historien bag det nummer? Historien for mit vedkommende er, at jeg har den samling, der hedder Musik gennem 400 år. Og der er det der lille nummer med. Og en overgang, hvor vi boede i en stor lejlighed af vores dreng, han var ganske lille, han var en 3-4 år. Når jeg satte det nummer på, så startede han sådan en løbetur rundt i lejligheden, og så kom han altid tilbage til klaveret, lige når verset sluttede, og så trykkede han på et E på klaveret. Så jeg kan ikke høre det nummer, uden jeg ser den der lille dreng drøne rundt, og så hen og trykke på E'et. Og det var rimelig mange gange, han skulle gøre det. Det var rigtig mange gange, fordi den er lang. Der er mange vers. Det er sådan en enkel melodi, hvor der bliver lagt flere og flere stemmer og instrumenter ind efterhånden. Så I kan roligt synge med derude, fordi den er ret let at lære. Så din søn, han var 4 år gammel, ja, dengang du spillede det her klavernummer, hvor han drønede hen for at trykke E på klaveret. Hvor gammel er han så i dag? Jamen, han er jo 48. 48. Hold da op. Klare Stjerner af Jan Johansson. nummeret Klare Stjerner af Jan Johansson. Jeg ved ikke, om jeg har udtalt det rigtigt. Jeg forsøgte. Klokken er 25 minutter over 7, og der er kommet en sms fra Henrik. Han har skrevet hen på 42 600 247. Over for mig, der sidder Hanne Bech Hansen, tidligere politidirektør, nu krimiforfatter, aktuel med den her bog Under Rosen, der udkom for 2 dage siden. Og Hanne, du har fået en fan sms fra Henrik. Godmorgen, Hanne lyder altså ikke som en dame på 75, udråbstegn. Da jeg hørte hendes stemme, tænkte jeg 40. Troede sgu næsten ikke på, at det var Hanne, da du præsenterede hende. Spændende dag med et spændende liv, som jeg gerne uddyber hen af morgenen. God weekend med venlig hilsen, Henrik. Jeg bliver da nysgerrig, Henrik. Du må meget gerne uddybe, på hvilken måde du synes, at Hanne Bech Hansen har haft et spændende liv. Hanne Bech Hansen, vi skal til at snakke om fodbold. Var han ikke bidt igen forhåbentlig? Nej, det håber jeg sandelig ikke. Men det var noget med tænderne. Lad os prøve at se. Det er rødt kort. Det gør han da. Ej, jeg er målløs. Ja, kommentatoren var målløs. Det her, det var DR's kommentering fra VM, da Suarez, han bed den italienske fodboldspiller Chiellini til VM i sommer. Suarez, han fik karantæne, og i aften, der spiller han sin første officielle fodboldkamp i 4 måneder. Godmorgen, Hans Krabbe. Godmorgen. Hans Krabbe, du er forfatter, kæmpe fodboldnørd og administrerende direktør i FC Midtjylland. Og grunden til, at jeg har ringet dig op, det er fordi, at du blandt andet har oversat bogen Had og Kærlighed i La Liga, der udkom for kort tid siden. Og den handler altså om den spanske liga og de her El Clasico-brag mellem Real Madrid og Barcelona. De spiller i aften kl. 18. Hvad tænkte du, da jeg spillede det her klip fra Suarez' famøse bid på Chiellini? Jamen, det var en kamp, som det meste af kloden sad og så på der i sommer, da VM kørte på de høje navler. Jeg tænkte, nu gjorde han det bare igen. Ups, han gjorde det igen. For det er jo ikke første gang, at Suarez sætter tænderne ind i modstanderne. Det var rent faktisk tredje gang, så det var jo et kæmpe problem for ham her hen over efteråret at komme i behandling for det og få et forhold til det her adfærdsmønster, han har. Men der i sommer, så tænkte man, at det kan ikke være rigtigt. Men han gjorde det igen, og det var tredje gang. Og det tilfører jo en dimension til de her El Clasico-brag, og det er jo nogen, som bliver imødeset med spænding, men så er der lige den ekstra ingrediens, at Luis Suarez vender tilbage. Altså, hvor stor en rolle spiller det i forhold til, hvor hypet den her kamp er? Jamen, det er jo klodens største fodboldopgør. Der er ikke mange begivenheder på den her planet, hvor alle sportsinteresserede sådan set stopper op samtidig og har fokus mod den samme venue, den samme arena. Men en af dem, det er altså i aften, når de der to spanske storklubber ryger sammen. Og man kan sige, at Suarez optræder i aften, det er den seneste eskalering i en form for våbenkapløb mellem Barcelona og Real Madrid. Det er jo sådan her i de senere år, når Barcelona fik Messi, jamen, så skulle Real Madrid have Ronaldo. Når Barcelona fik Neymar, så skulle Real Madrid have Bale. Og nu har Barcelona så forstærket sig med Luis Suarez, jamen, så henter Real Madrid Rodriguez, som var en anden stor profil ved det her VM i sommer. Så det er den sidste eskalering i den der optrapning, hvor man hver år tænker, nu kan det ikke blive større mellem de to klubber. Så finder de lige en feature mere, så finder de lige en megastjerne mere. Og så bliver det en tand større hver år. Det er ret fascinerende. Og det er jo derfor, vi elsker de her kampe. Det er også derfor, at klubber i den tyske liga siger, hov, er det ikke lidt snyd, fordi de her spanske klubber, de har kæmpe underskud, fordi de netop skal købe de her dyre spillere. Noget af det tjener de jo ind igen på ekstra salg af trøjer og den slags. De her El Clasico opgør, altså hvorfor er det egentlig, de er så store? Ja, men der er en række faktorer, der gør det, og sådan har det faktisk været de sidste 20 år efterhånden. Hvis man går tilbage og finder aviser fra midt i 90'erne, så var opgørende allerede på det tidspunkt, hvor vi også havde en klar dansk vinkel omkring Michael Laudrups gørne og laden i spansk fodbold. Jamen, der har de været store, næsten den sidste menneskealder. Jamen, det handler jo om, at de to rigeste klubber i verden, der er en enorm sociopolitisk betydning i det spanske samfund, næsten på hele den iberiske halvø, når de to støder sammen. Det handler om udkant mod hovedstad. Det handler om provins mod centralmagt. Der er hele historien ned igennem det her århundrede med Barcelona, der har stået som de frihedselskende, og Real Madrid, der har fået et stempel på sig som, hvad skal man sige, fascisternes favoritklub. Og så er der hele fanbasen, altså 60% af alle fodboldtilskuere i Spanien, de holder med enten Real Madrid eller Barcelona. Og så er det en kæmpe økonomi med det største antal akkrediterede tilskuere, de største entréindtægter og de største tv-penge. Så det er på alle måder et opgør, som er uden for kategori. Hans Krabbe, i introen til det her program for 25 minutter siden, der dristede jeg mig til at sige, at jeg synes, at Ronaldo er en bedre fodboldspiller end Messi, og det har fået en række lytter til at skrive ind på sms'en. Altså, der er en, der skriver, jeg synes ikke, at voksne mennesker i ramme alvor skal debattere, hvem der er verdens bedste fodboldspiller. Det hører barndommen til, men nu træder vi altså ind i barndommen. Jeg synes, vi skal gøre det. Er du med på den, Hans Krabbe? Ja, jeg er med på den, ja. Morten har skrevet flere sms'er. Han siger, at grunden til, at Ronaldo vandt Ballon d'Or sidste gang, var fordi, at Messi havde vundet den 4 gange, og så skulle Ronaldo lige have den, altså, fordi man ikke kunne give den 5. gang til Messi. Messi havde en bedre målscore, flere assists, mindre skadestue, og alligevel fik Ronaldo præmien. Er det nu fair, når alle ved, at Messi var bedst? Og så skriver han også, at hvis du sætter Messi ind på et almindeligt fodboldhold, som er ret ringe, lad os tage mit byhold OB, så bliver det vel næppe ringer. Så vil Messi løfte holdet flere hundrede gange. Ronaldo vil da bare stå og vente, som Elkær gjorde, for så at score, når de andre havde lavet arbejdet. Hvad siger du? Og så skriver han for øvrigt, lå mig aldrig at sige, at Neymar er god. Man må ikke lyve. Det ved du da godt. Hans Krabbe, hvem er den bedste fodboldspiller? Ved du hvad, jeg synes, at det er rigtig interessant, det du sætter brand i her på morgenen, fordi jo det lige præcis fodbold kan. Det kan provokere reaktioner rundt omkring fra selv den fjerneste afkrog. Og det herlige ved fodbold, det er, at der er ikke nogen objektiv sandhed på, hvem der er den bedste og hvem der er den største. Men jeg hælder faktisk lidt til dig, og det er ikke bare fordi, at jeg skal please dig. Ja, det er godt. Jeg synes, at hvis man ser på den som hele fodboldspillere, så synes jeg, at Cristiano Ronaldo måske er den mest komplette fodboldspiller på hele banen. Altså, han opererer jo over hele fodboldbanen, og han kan spille langt de fleste pladser. Til gengæld er der nogle helt specifikke features omkring Messi, hvor han er oppe og sprænger skalaen og scorer måske 14. Men overall, hvis jeg skulle sælge et hold, hvis jeg skulle købe dem, så tror jeg, at jeg vil købe Cristiano Ronaldo som den mest komplette fodboldspiller. Så det her tankeeksperiment med at tage et af Superligaens dårligste hold, OB, og så proppe Messi ind og Ronaldo ind. Hvem vil kunne gøre den største forskel der? Det er svært at sige. Altså, hvis man så opgøret i aftes mellem Silkeborg og Vestjylland i Superligaen. Altså, en ting vil være helt sikkert. Hvis en af dem optrådte i Silkeborg, så havde det været udsolgt. Det er helt sikkert. Men, ja. Men det er jo totalt hypotetisk, hvem der kunne gøre hvad. Altså, alle mekanismer er jo sat ud af kraft, hvis man foretog det der tankeeksperiment, og lige pludselig satte sådan en spiller i. Det kan man simpelthen ikke give et fornuftigt svar på. Og i øvrigt, når man taler om de to fodboldspillere og fodboldspillere i det hele taget, så er der ikke nogen objektiv sandhed. Altså, nogen er mest til moren, andre er mest til datteren. Nogen synes, at København er fantastisk, andre vil hellere have en weekend i Stockholm. Altså, og det er jo det, men det er jo det, der er drivkraften i fodboldsnakken. Det er, at alle har ret til at have en mening, og der er ingen, der har ret. Fodbold er erstatning for Hitlers massehysteri, de laveste af menneskelige egenskaber. Har vi brug for det, skriver Sten. Ja, du har ret i, Hans Krabbe, at det deler virkelig folk, når man snakker fodbold. Og der er en del lyttere, som synes, at vi skulle lade være med at tale fodbold. Nu gjorde vi det, så alligevel. Hans Krabbe, lad os slutte der, hvor vi startede. Suárez, hvordan ser du ham? Bliver han en succes i Barcelona? Og er det sidste gang, vi ser ham sætte tænderne i en modspiller? Altså det siger han jo selv i hvert fald. Nu har han jo været i intens behandling her hen over sensommeren for at finde ud af med sig selv og ind i sit sind, hvad det er, der gør, hvad det er, der får udløst de her reaktioner, når han sætter tænderne i folk. Og det har han arbejdet meget intens med, så må det ikke det er sidste gang, at vi har set ham sætte tænderne i en modspiller. Og for lige at vende tilbage til spørgsmålet om, hvorvidt han bliver en succes i Barcelona. Ja, det tror jeg faktisk, han gør. Han er en fremragende angriber. Han har nogle helt unikke spidskompetencer, og Barcelonas spil ligger meget til en type som Luis Suárez. Og hvis ikke spillet helt passer til ham, så performer de det nok sådan, at det kommer til det. Men man kan jo selvfølgelig sige, når der er typer som både Neymar og Messi i forvejen, hvem skal så indrette sig efter hvem? Og det bliver det, der bliver det store spørgsmål om hvor meget succes han får. Hvordan får de skabt plads til ham? Men han har evnerne til det, han har kompetencerne til det. Det så vi sidste år i Liverpool. Han er en fantastisk fodboldspiller, når han holder tænderne inden døren, ikke? Hans Krabbe, direktør i FC Midtjylland, der altså har oversat en ny bog om den spanske fodboldliga. Tak fordi du var med her. Selv tak. Vi vinder også mesterskabet i år, ikke? Ved du hvad, du må ringe den 7. juli, så tager vi en snak om det. Skal vi ikke sige det? Det er en aftale. Ha' en god morgen. Det er godt. Hej igen. Las que hace falta, lider la ventaja, sigue el Barcelona, atención a Leo Messi. Ja, det er Messi, der scorer til 4-0, det gider vi ikke at høre igen det der. Du lytter til 24/7 weekend med Aydin Zoe. Hanne Bech Hansen, du sidder med aviserne foran dig. Altså, før vi lige kaster os over dem, sent som Luis Suarez. Nu hørte vi lige, at han har været i intens behandling hele sommeren, for aldrig nogensinde at sætte tænderne i en modspiller i igen. Hvad stiller man op med sådan en? Du har været politidirektør. Nu fik han en karantæne fra fodbold, men hvis nu det var politiet, der bestemte, hvis nu han kom til en retssag... Jamen, så skulle han jo altså have været tiltalt for overfald, og han skulle have været dømt, og han skulle have haft en ubetinget frihedsstraf. Er det det? At bide nogen? Altså det kan godt være, at man måske havde endt med at give ham en betinget dom, fordi man havde sagt noget om, at han var i en sådan særlig tilstand af ophidselse, som man jo er under en fodboldkamp. Okay. Men altså, jeg interesserer mig ikke for fodbold, men det der bid, det har jeg set indtil flere gange. Det kan man jo næsten ikke undgå, hvis man ser TV. Det svarer nærmest til at give en anden person et knytnæveslag, hvis man det var på en bar. Det er værre, fordi der er jo hul, om jeg så må sige. Det er der jo ikke, når man giver et knytnæveslag. Og der er jo risiko for infektion, og ej, jeg synes, det er meget ulækkert. Men altså, som sagt, fodbold, det er ikke noget, jeg interesserer mig for. Nej. Bortset fra dengang Gunnar Nuhansen var der. Ja. Ham kan du sikkert ikke huske. Men nej, altså, jeg har kun hørt klip med ham. Ja, han var en fantastisk kommentator. Og ham kunne jeg godt lide at høre på. Så det var simpelthen, fordi han var så god til at kommentere? Ja, det var han. Ja. Men ellers har jeg ikke interesseret mig for fodbold. Hanne Bech Hansen, du sidder som sagt med aviserne, og en af de historier, som har optaget dig meget den her uge, det er Hedegaard-sagen og den her mulige attentatmand, eller det er jo ikke et politisk attentat, men ham, der forsøgte at begå et mord på Hedegaard, der har siddet i et tyrkisk fængsel, som er blevet løsladt. Ja. Hvorfor er du så interesseret i den sag? Jo, fordi jeg synes, den viser noget om, at det internationale politisamarbejde, det altså ikke altid fungerer lige godt. Mm. Og det gør det jo altså ikke her, fordi man har en gerningsmand, og så har man løsladt ham. Og så siger man det, fordi der står noget sludder i den danske udleveringsbegæring. Der skulle angiveligt have stået nogle urigtige oplysninger, og det har der ikke. Den har været lige fuldkommen, som den skulle være. Nå, det ved du? Ja, det ved jeg med sikkerhed. Hvor ved du det fra? Jamen, det ved jeg, fordi det har de danske jurister, de har sagt, at den er formuleret sådan, at det, som gerningsmanden er sigtet for, eller den mistænkte gerningsmand er sigtet for, det er forsøg på manddrab. Ja. Og der siger de jo nede i Tyrkiet, at der står i udleveringsbegæringen, at han er sigtet for drab. Mm. Og så har forsvaren konstateret, at Lars Hedegaard jo er alt andet end død. Ja. Og derfor så mener de, der er fejl i udleveringsbegæringen. Og det tror jeg altså ikke på, der er. Og det kan man også se i avisen i dag. De siger, at der har stået, at det var forsøg på manddrab. Ja. Og jeg tænker også, som almindelig borger, om der står, at det er drab eller forsøg på manddrab, så løslader man da ikke bare en person? Nej. Eller hvordan? Nej, det gør man da ikke. Altså det er, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det. Sådan på almindelig dansk vil jeg sige, det er uartigt gjort. Ja, og der har jo været mange spekulationer omkring, hvordan kan det være, at ham her, den mulige gerningsmand, er blevet løsladt. Der er blevet spekuleret i, at der var en fangeudveksling med islamisk stat. Så var der den her historie i går om, at det handler om tjusk fra det danske politis side i udleveringsbegæring. Det afviser politiet jo fuldkommen og siger, at de har skrevet, at det drejede sig om forsøg. Men så er vi jo tilbage ved nul. Hvad tror du, det handler om? Ja, det er svært at sige. Men altså, jeg kan i hvert fald sige, at jeg kan ikke se andet, end det må give Tyrkiet problemer, når de nu søger optagelse i EU. Det tror jeg helt bestemt, at de får i forbindelse med det. Ja. Anne Bech Hansen, er der andre historier, du er faldet over i morgens aviser? Altså, nu har jeg jo ikke nået at læse så meget, men den der med København vil stå under vand flere gange årligt fremover. Ja. Ja. Efter den gang vand, vi har fået i år, og bare se, hvad skade det kunne anrette. Så det har jeg selvfølgelig kigget lidt på, og så tænker jeg på, skal vi til at bygge huse på pæle og søge mod bjergtoppe? Dem har vi jo ikke mange af. Det kunne det jo godt ende med, ikke? Det drejer sig om, at vandstanden i Danmark om 85 år vil være steget med 70-80 centimeter. Ja. Og nu er du jo en kvinde på 75 år. Og jeg tror, du har mange år i dig nu, Hanne Bech Hansen. Men det drejer sig alligevel om noget, der kommer til at foregå, når vi to ikke er her længere. Det er jo lidt hypotetisk, men alligevel, det drejer sig om en rapport fra Miljøministeriet, som konkluderer, at Danmark vil ende på top 5 over de europæiske lande, der har de højeste skadesomkostninger set i forhold til landets BNP. Så i år 2100 vil vi flere gange årligt opleve en vandstand på 1,7 meter over normalen. Ja. Der tænker jeg, og det vil især gå ud over byer som København og Esbjerg og fjordbyer som Roskilde og Aalborg. Ja, det er skræmmende, synes jeg. Værdien af ens hus falder stille og roligt. Ja. Til sidst kan vi overhovedet ikke få lån i det, kunne man forestille sig. Ja. Så, men altså, ellers så må vi altså til at bygge på pæle. Københavns Kommune har allerede nu planer om at bygge to store diger, som skal beskytte mod stormfloder, og mange steder har borgere med bolig ud til kysten selv ansvar for at sikre sig mod vandmasserne. Så jeg har det sådan lidt ambivalent med den type historie, fordi jeg kommer til at tænke på Hollywood-film. Mm-hmm. Jeg føler mig lidt distanceret fra det. Det er om 85 år, og det lyder vildt, og skal vi bygge diger, og skal husene løftes, og så videre, og så videre. Hvordan har du det med det? Kan du sætte dig ind i den slags lige nu? Kunne du finde på for eksempel at sætte et politisk kryds ud fra politikere, der kommer med de bedste udspil til, hvordan vi fremtidssikrer os, når det gælder klimaudfordringer? Måske ikke så specifikt, men på en eller anden måde, hvis jeg skulle købe et hus i dag, så vil jeg nok ikke købe et, der lå sådan lige i nærheden af havet, sådan nede i en dal. Det vil jeg nok ikke. Jeg vil nok spekulere lidt i de baner, også fordi der er jo allerede nu kæmpe skader med oversvømmelse rundt omkring i landet. Og bare man har prøvet at have lidt vand i sin kælder, så ved man, hvor irriterende det er. Åh ja, det er det nationale traume, ikke? Ja, altså de her kælder, der bliver oversvømmet. Klokken er 8:18. Du lytter til Radio 24/7 Weekend. Mit navn er Aydin Zoe. Overfor mig, der sidder morgens første hovedgæst og avislæser, Hanne Bech Hansen, tidligere politidirektør, der er aktuel med sin tredje krimi Under Rosen, der udkom for 2 dage siden. Vi skal til at sige godmorgen og velkommen til morgens anden hovedgæst og avislæser lige om et øjeblik. Det digitale liv er blevet danskernes hverdagsliv. Vi surfer, socialiserer og shopper på nettet. Vi fylder vores hjem med smart elektronik, og hele vores liv er i højere og højere grad gennemsyret af fikse digitale tjenester og mobile apps. Elektronista er et uhøjtideligt taleprogram om oplevelser, underholdning og produkter, der kan sætte strøm til. I hvert program vil den digitale trendekspert Christiane Vejlø invitere gæster i studiet til samtaler med udgangspunkt i det digitale univers. Altså, vi er født alene, og vi dør alene, og vi er meget alene. Er vi tættere? Altså, er vi faktisk tættere på, fordi vi altid kan ramme en eller anden form for sådan social tilfredsstillelse gennem et socialt liv? Ja, det giver simpelthen et mere fleksibelt socialt liv, kan man godt sige. Fra sociale medier, rygter på nettet og nye gadgets, til apps, sladder fra telebranchen og nyheder fra medieverdenen. Jeg er for første gang nogensinde blevet inviteret til det her Apple-arrangement. Jeg kan bare ikke komme. Så det er jo sådan lidt ligesom, hvis den seje pige i klassen inviterer til fest, og ens forældre bare har bestemt, at man skal have noget andet, så er det bare ikke sikkert, at man bliver inviteret igen. Elektronista med Christiane Vejle hver søndag kl. 12. Her i studiet, der sidder Hanne Bech Hansen. Hun har været her i næsten 40 minutter, så der er netop trådt en ny gæst ind ad døren, som vil bladre aviserne igennem sammen med mig og Hanne. Og det er dig, Poul Aarø Pedersen. Velkommen til. Tak skal du have, Hanne. Du skal have lov til at introducere dig selv. Ja, introducere mig selv. Jeg er 41 år gammel. Er det ikke det, man starter med at sige? Jo, det kan man vælge at gøre. Det gjorde Hanne også. Hun sagde, hun var 75. Ja. Vi definerer os selv via vores alder. Ja. Og måske definerer de fleste af os, også via vores familie, så lad mig bare starte med at sige, at jeg er far til tre. Ja. Og jeg bor på Vesterbro, som jo ikke er så langt herfra, og vil egentlig frygtelig gerne have taget cyklen herind i dag, fordi jeg cykler altid rundt i København. Men det er meget, meget vådt udenfor, så jeg har for en enkelt gang skyld taget bilen fra Vesterbro ind til midtbyen her. Det tager jo længere tid end at cykle. Jamen, man bliver ikke våd. Nå, jamen, det er selvfølgelig rigtigt. Og jeg er nogle gange ret pragmatisk indstillet. Jamen, det... Så det er også en del af præsentationen af mig. Men det er jo radio, det her. Så man behøver ikke at se godt ud i studiet. Nej, det er rigtigt. Det gør I så begge to. Og det er jo, det er jo okay, når vi sidder her i længere tid i hinandens selskab. Poul, du er også analyseredaktør på Politikken. Det er rigtigt. Og du er jo en spændende person generelt, men grunden til, at jeg har inviteret dig ind denne her weekend, det er fordi, at du er aktuel med en ny bog, som udkommer torsdag næste uge. Tænk på et tal, dansk uddannelsespolitik på afveje. Og der skriver du, at hele talrytteriet er i gang med at ødelægge den fornemme danske tradition for undervisning, der gælder fra indskoling til kandidatgrad. På hvilken måde? Jamen altså, tal, regneark, økonomiske modeller, det har fået sådan en helt central placering i dansk uddannelsespolitik. Om uddannelsen, de er en succes eller en fiasko, det er blevet noget, man kan tælle sig til. Og det gælder både som de faglige præstationer, som bliver opgjort i PISA-score, i karaktergennemsnit og i talbaserede testresultater i folkeskolen. Men det gælder også sådan indretningen af uddannelserne, hvor alt ligesom skal måles og vejes ud fra sådan en talbaseret målestok. Altså hvor mange undervisningstimer har danske lærere haft i forhold til tyske, svenske og britiske, og hvor mange videnskabelige artikler har danske forskere fået publiceret i internationale tidsskrifter. Det centrale er ikke kvaliteten af de her artikler, som videnskabelige artikler, som de skriver. Nej, det centrale er kvantiteten, hvor mange skriver de. Den her økonomiske og kvantitative tænkning i uddannelsespolitikken, den er simpelthen gået hen og fået overtaget inden for de sidste 10-15 år, hvor jeg har fulgt området. Men hvis nu du var uddannelsesminister, undervisnings- og uddannelsesminister, vil du så ikke have lyst til, at man kunne måle på vores uddannelsessystem, den her universelle og lige adgang til gratis uddannelse, og nu er det staten, der betaler, og skatteyderen, der betaler, så vil jeg gerne måle på, om det også virker, både i folkeskolen, gymnasierne og på universiteterne? Helt sikkert, men man kan ikke reducere uddannelser til et spørgsmål om et tal. Det er sådan set det, som mange, mange målemetoder de går ud på, det er netop at kvantificere. Tag folkeskolen som eksempel. Hvis jeg var undervisningsminister, så ville jeg være rigtig stolt af den folkeskolereform, der er gennemført, fordi at, jeg tror, at den har meget for sig. Altså, der er en masse gode ting at komme efter, en bedre kobling mellem leg og læring, mellem krop og hoved og så videre. Altså, den, fagligt set kan den have virkelig meget for sig, men der er en væsentlig del i den nye folkeskolereform, som kan gå hen og vise sig at være ret ødelæggende, og det er, at man har valgt i den nye aftaletekst at stramme brugen og betydningen af de nationale test. Altså, det er simpelthen de nationale test, der fremover bliver det nye styringsværktøj for folkeskolen. Og det er et kæmpe problem, fordi det bliver de talbaserede testresultater, som eleverne fremover bliver målt på, som lærerne fremover bliver målt på, som skolelederne fremover bliver målt på, og faktisk også de testresultater, som kommunerne bliver målt på. Der er det at sige til det, at når du gennemfører en test i folkeskolen eller på et hvilken som helst andet uddannelsestrin, når du gennemfører en test, så kan du kun tage fat i et vist udsnit af den undervisning, der foregår. Så det vil sige, at du får svar på det, du spørger om, men du får ikke svar på en masse andre ting. Og det vil sige, at du går ind og måler på nogle enkelte parametre og ikke på det samlede indhold i uddannelsen. Og problemet i det er, at du så risikerer, at underviserne de fokuserer på de områder, som de bliver målt på. Det ville jeg gøre, hvis jeg var lærer. Ja, ja. Jamen lad os lige holde fast i lærerne, Poul Øje Pedersen, fordi jeg har sat et æselhører her i bogen. Bogen er derfor skrevet som et opråb til de politikere, der vil erstatte sunde krav om læring og næring med golde krav om præstationer og performance. Og det var det, du lige var inde på nu. Men den er også skrevet som et opråb til de ledere og lærere i uddannelsessystemet, der lojalt følger op på de mål og retningslinjer, politikerne udstikker. Og der tænker jo jeg, hvad er dit opråb til for eksempel lærerne? Fordi der bliver udstukket nogle regler, som de skal overholde. Der er nogle strukturer og nogle rammer i forhold til, hvordan de skal undervise. Kan de godt bare sige fra, hvis de mener, at den her kultur, hvor man skal måle alting ved test, at den ødelægger undervisning? Hvad skal lærerne gøre? Ja, man kan hurtigt få den her diskussion til at handle om et spørgsmål om moral for den enkelte lærer. Og man skal selvfølgelig holde sig inden for den demokratiske spilbane, men et vist form for civil ulydighed i forhold til den her måleeufori, tror jeg godt, at man kunne opfordre til. Den kunne helt konkret hverdagsligt bestå i, at lærerne med deres ledere så at sige, bliver enige om at tage have et mere afslappet forhold til de nationale test. Hvor i det her afslappede forhold skal bestå, det må selvfølgelig komme an på en prøve ude på den enkelte skole, men altså, i det omfang, at de med deres professionalisme kan indse, at de faktisk er med til at indsnævre fokus for deres egen undervisning, så tror jeg også, de selv måske har en interesse i at få gjort undervisningen så bred og godt fagligt funderet som muligt. Så opråbet består i at sige til lærerne, tag nu og slap lidt af med fokus på nationale test. Jeg ved godt, at skolelederen i første omgang kommer efter jer, og at kommunerne bagefter kommer efter skolelederne, men vi er nødt til at starte et sted, og lige nu er vi i en situation, hvor det i hvert fald ikke er politikerne, der trækker i den rigtige retning. Og noget af det, der også er en af dine pointer i bogen, er også, at de her mange tests og det her med, at man skal måle alting, at det også kan gøre, at eleverne på uddannelsesinstitutionerne bliver stadig mere stresset og presset, og de får præstationsangst. Og det hører man jo ofte om, når det handler om gymnasieelever. Mener du også, det gør sig gældende, når det er folkeskolen? Det er klart, at i en situation, hvor at læreren går meget op i de nationale test, i en situation, hvor at forældrene vil gå meget op i de nationale test og vil sige til deres dreng eller pige, du er opmærksom på, at I har test her om 14 dage, ikke? Okay. Så vil der også være et fokus på at guide, give los for en præstationskultur, som ikke nødvendigvis er fremmende for den faglige læring. Fordi golde præstationer, altså det at være god til at tage en test, er ikke nødvendigvis udtryk for, at du har at du er bredt fagligt velfunderet, simpelthen. Jo flere test, at du indarbejder i løbet af et skoleforløb, jo mere præstationsorienteret vil du også opleve, at eleverne bliver. Og det er desværre ikke nødvendigvis positivt. Altså, det lyder mærkeligt, at præstationer ikke er noget positivt, men i det omfang, at der er tale om nogle tests, som netop er udtryk for en færdighed, der ikke nødvendigvis handler om selvstændig tænkning, ikke handler om at være kompetent eller på anden måde, men bare er god til at tage en test, det er ikke nødvendigvis befordrende for vores uddannelsessystem. Og Poul Aarøe Pedersen, du sidder med her i studiet indtil klokken 9. Den anden avislæser og hovedgæst her i studiet, Hanne-Bæk Hansen, du sidder med i 40 minutters tid endnu, og du har jo siddet og lyttet med til den her samtale om, hvad den her præstationskultur og testkultur betyder for eleverne. Hanne-Bæk Hansen, det er jo efterhånden 60 år siden, du har gået i folkeskole, kan jeg næsten regne ud. Hvordan var det dengang, følte man så også presset dengang? Tror du, det er en skrøne, at man gang på gang siger, jamen, elever i dag, de er mere presset, fordi der er testkultur og forventninger osv.? Altså, man blev jo målt og vejet på en anden måde dengang. Men det var jo sådan, at man sad efter dygtighed. Altså, da jeg gik i skole. Ja. Altså, den dygtigste i klassen sad nederst i vinduesrækken, og den dårligste sad så over i vægrækken nederst. Og når man stillede op i skolegården, så stillede man op i den orden. Og der var altid en diskussion omkring, om nummer 1 og nummer 2 skulle stå til venstre eller til højre. Og det var jo virkelig fælt. Ja. Også fordi, Det var sådan en skole dengang, at dem, der kom med franskbrød til lærerinden, de sad bedre, end dem, der ikke kom med franskbrød til lærerinden. Det er smart. Ja, altså, det var måske ikke generelt, men altså, der var sådan nogle små uretfærdigheder, som man oplevede. Men jeg synes, det her, i samme sekund, du sagde ordet goldt, der tænkte jeg ordet goldt. Altså, det lyder meget, meget goldt, den her form for undervisning. Altså, hvor man hele tiden skal teste sig ud af, hvor man befinder sig. Fordi det gælder jo også noget om praktisk duelighed og livsduelighed, og det kommer jo slet ikke frem i sådan nogle test overhovedet. Så jeg kan godt være enig med dig. Men jeg er glad for, at jeg ikke har børn, der går i skole nu. Den gennemsyrer jo hele samfundet, ikke? New Public Management, og vi skal vide, hvad vi får for pengene. Den gør sig til dels jo også gældende inden for politiet, når der er de her politiretterier, hvor der bliver givet bøder for, at man svinger til højre på cyklen osv. Der er jo også nogle mål omkring, hvor mange der skal have bøder osv. Hvor jeg tænker, jamen vil politiet ikke bruge deres ressourcer bedre på at opklare forbrydelser, indbrud osv. osv.? Hvad tænker du om det, Hanne Bech Hansen? Jamen, jeg tænker på, at det er måske nok lidt overdrevet, det du siger. Ja. Fordi det er måske nok færdselspolitiet, der har de der mål, og det er jo meget fornuftigt. Okay. At de ikke bare sidder og hygger sig ude i vejkanten og lader folk drøne forbi. At man siger, at I må tage nogen. Det er jo ikke sådan hele politistyrken, der bliver mål, der vejet på den måde. Så, men altså, jeg synes også, at man skal være forsigtig med det. Altså, med al den målen og vejen. Og det her med folkeskolen, det er jeg meget enig i. Det. Jeg er glad for, at jeg ikke har børn, der går i skole i dag. Poul Aarø, du har valgt et musiknummer, vi skal høre. Mit kvarter af Folkeklubben. Hvorfor skal vi høre det? Nu kan jeg ikke huske, at jeg præsenterede mig selv, om jeg fik sagt, at jeg bor på Vesterbro. Det gjorde jo, jeg. Det gjorde du, ja. Altså, Folkeklubben er jo sådan lidt et Vesterbro-band. Og den sang, Mit kvarter, som jeg har bedt om at spille, den handler om Vesterbro. Og den handler om den her fyr, som går ned ad gaderne og kigger ind i sit spejlbillede og ikke kan kende sig selv igen, og ikke rigtig kan kende de mennesker, der er omkring ham. Og det er fordi på et kvarter som Vesterbro, der er sket en helt enorm stor udskiftning inden for de sidste 10-15 år. For et par år siden, der blev der lavet en rapport, en forskningsrapport, som viste, at vi aldrig har haft et kvarter i Danmarks historien, hvor der er sket så stor en vending af den demografiske, sociodemografiske indbyggerforholdet på Vesterbro. Altså at der simpelthen, vi er gået fra en situation, hvor der har været relativt mange socialt udsatte og mindre bemidlede mennesker på Vesterbro, til at der i dag er et meget stort flertal af velbemidlede på Vesterbro. Så bøtten er ligesom vendt. Og det har jo også sat sine spor, kan man roligt sige, i bybilledet. Mm. Og den her sang, den handler om nogle af de forandringer, der er sket i Mit Kvarter. Lad os høre nummeret Mit Kvarter af Folkeklubben. Og vi nærmer os nyhederne. Poul Aarø Pedersen og Hanne Bech Hansen, I sidder med på den anden side af nyhederne, hvor vi fortsætter med at bladre aviserne igennem. Du lytter til 24-7 Weekend med Aydin Zoe. Ja, det er mig, der kommer til at afbryde nummeret. Vi sætter det i gang igen her. Jeg går rundt i gaderne gennem mit kvarter. Alle dem, som jeg kendte, de bor her ikke mere. Jeg spejler mig i ruden. Hvad planet er du mon på? Der er så meget, du ikke fatter, meget du aldrig vil forstå. Sig mig, fandt du, hvad du søgte? Fik du dig et navn? blev du bedre end dit rygte, som en udbrændt natteravn. Fik du støbt dig et monument for tid og evighed, og glemte du at svare trods alt af kærlighed. Mit kvarter er Folkeklubben. Vi er tilbage på den anden side af nyhederne. Klokken er 8.